राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 8 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो अलग अलग दिखते हैं ना, वे अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाली शक्ति, विष्णु भगवान पालन करने वाली शक्ति, शंकर संहार करने वाली शक्ति, राम जी है अवतार, कृष्ण भगवान है अवतार। ये वास्तव में तत्व से एक ही है, छोटा बड़ा नहीं है। इनमें भक्तों की भावना है, जो वैष्णव भक्त है विष्णु भगवान के, उनके लिए सबसे बड़े भक्त विष्णु है। इनमें पांच देव है खास, पांच देव। एक सूर्य भगवान और एक विष्णु भगवान, एक शंकर भगवान, एक शक्ति पार्वती जी शक्ति, एक गणेश जी। ये तीन तो एक ही घर के हैं, शंकर भगवान और शक्ति और गणेश जी, एक सूर्य और एक विष्णु। ये पांच मुख्य अवतार कोटि के देवता है, जो अवतार देते हैं और काम करते हैं। ऐसे ये खास देवता का ईश्वर है, ईश्वर है। ये पांच संप्रदाय है, सूर्य वंश को चलाने वाले सौर कहलाते हैं। सौर भगवान शंकर के भक्त है, वे शैव कहलाते हैं, शैव शिव जी के भक्त शैव। और शक्ति के वश भक्त होते हैं वे शाक्त कहलाते हैं, गणेश जी के भक्त होते हैं वो गणपत कहलाते हैं। तो वैष्णव शैव और शाक्त और गणपत, ये पांच है, ये ईश्वर कोटि के है। मंदिर बनाया जाता है तो इसमें जो इष्ट मानते हैं उसको तो बीच में मंदिर रहते हैं। जैसे वैष्णव है तो बीच में विष्णु भगवान, और चार कुणों पर चार देवता है, तो उसी ईश्वर को ठीक है। ऐसे शैव है वो बीच में, तो शिवजी का भक्त हो मंदिर हो गया, चारों पर देना होगा शास्त्रो दे, पहले शक्ति का होगा चारों पर एक थे। तो ये पांचों यही गणपति गणेश जी का पैदा होगा, और चारों गोटों में चार देवता होंगे। और सूर्य भगवान के भक्त है उनका नहीं, सूर्य भगवान है और बीच में सूर्य भगवान होगा, चारों भक्त देवता होगा। ये पांचों ही एक ही है, पांच रूप धारण किए हैं ईश्वर को ठीक है। ये संप्रदाय है उसके इष्ट है ये। तो आपका जिसमें इष्ट हो वो आपके लिए बड़ा होता है, इष्ट हमसे बड़ा होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए कहा गया है कि पति ही परमेश्वर है, तो पति ही परमेश्वर है तो फिर दूसरी स्त्री से कहे कि हमारा परमेश्वर है तो दूसरे कहते हमारा भी परमेश्वर घर में है कि हमारे पति को तुम परमेश्वर मानो कि तुम्हारे पुत्र जो माना हमारा पति हम उसको परमेश्वर मानेंगे। ऐसे इनके भक्त है जो उनको बड़ा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, बड़ा छोटा है नहीं। ये बात खास शंका तो बोल दो और बता दे। नारायण नारायण इष्ट एक रखो, एक इष्ट, तरह तरह की सेवा सी नहीं, अपना एक इष्ट, एक आश्रु, एक मल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। तो वे राम जी को सब मानते हैं, नरसिंह भगत है उनके सौंसार और मीरा माई के गिरधर नागर, गिरधर सुठा नागर, गिरधर नागर है और सूरदास जी के श्याम है। ये अपना अपना अलग नाम है, वे अपने इष्ट को ही बड़ा मानते है। तो एक ही दो है, श्याम को हो चाहे गिरधर नागर को हो चाहे सवर सा शेष का हो, सवर सा श्याम एक दो के और वो सवर शेष बोलते है। मेरा माई है गिरधर नागर, गिरधर नागर वाले ऐसे भक्तों के है। तो भक्ति करने वालों को चाहिए अपना इष्ट मान कर उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। ऐसे पुराण में कथा आती है, अपने भगवान उनकी परीक्षा नहीं करनी है, अपनी परीक्षा करनी है कि हम कौन से रूप उपासना करें। राम रूप अच्छा लगता है, कृष्ण अच्छा लगता है, विष्णु अच्छे लगते हैं, शक्ति माँ अच्छी लगती है, शिव जी अच्छे लगते हैं, गणेश जी अच्छे लगते हैं, सूर्य अच्छे लगते हैं, जो आपका इष्ट हो उसको मानो, शंकर हो तो शंकर को मानो। अरे हनुमान जी को मानते हैं, परंतु हनुमान जी भगवान राम जी के भक्त है, शिव जी के अवतार है, राम जी के भक्त है। तो राम भक्तों का सब काम करना भगवान हनुमान जी द्वारा करते हैं। इस वास्ते हनुमान जी भगत हो, हनुमान जी के भक्त हुआ, उस पर राम जी का भक्त हुआ। राम जी का खजाना भगवान शंकर के पास है, भक्ति का खजाना सब साव सुन लो। इस बार शंकर का राम का दोनों को मेल बहुत है, विष्णु भगवान का शंकर का बड़ा प्रेम है। ये शंकर तो भगवान करते हैं राम जी का भजन, राम जी विष्णु भगवान भजन करते हैं शिव जी का। तो शिव जी श्याम होना चाहिए, सफेद हो गए, विष्णु सफेद हो जाए श्याम हो गए। एक एक का ध्यान करने से राम जी श्याम हो गए जो शंकर का रूप है, और शंकर ध्यान कर पूर्ण गौरव करना अवतारो संसार सारो मुझके दारो सफेद हो गए। ऐसे सब एक है। इस बात आप जो इष्ट मानो उसको आप अपना बड़ा मानो। एक ही महाराज जी फिर एक दूसरे का ध्यान क्यों करते हैं? महाराज अपना इष्ट तो चाहिए ही नहीं, कोई न कोई हमारा ईश्वर चाहिए और ईश्वर का ध्यान करे सभी। श्री जी ध्यान करते करते कृष्ण हो जाती है और कृष्ण ध्यान करते करते राधा जी हो जाते हैं। प्यार है, प्यार संसार में प्यार सबसे ऊंचा है। वो प्यार अपना इष्ट देव के तत्पर होने से होता है। एक बात मुख्य जो प्रियता है ना, प्रियता मीठा मना से प्यारा लगता है, वो प्यारा लगना असली भजन है। जिसको राम जी प्यारे लगे तो राम जी का भजन करो, कृष्ण भगवान प्यारा लगे तो भगवान कृष्ण का भजन करो, शिव जी प्यारा लगे शिव जी करो, विष्णु भगवान जो अपना प्यारा लगे वो इष्ट रहे। कोई एक आश रो एक बदल एक आश विश्वास होना चाहिए, वो अनन्य भक्ति होने से उसका जल्दी उद्धार होता है। द्वेष किसी से ही नहीं है, भैर किसी से नहीं, पर अपना इष्ट अच्छा लगा है। धरती ने कहा द्वयो रभेद प्रतिपत्ति रस्तु में, भगवान शंकर विष्णु में हमारे भेद है तथा भी भक्ति स्तर में निषेध करे तो भक्ति मेरे शंकर में ही है। और अभेद है, कोई बात नहीं है। इस तरह से उपासना करने वालों के लिए ये आदर्श बताते हैं, आप स्वयं करके कोई इस तरह से याद करो, इस बात ये करते हैं। प्रिय कौन सा अलग अलग का बराबर लगता है, घटिया बढ़िया लगता ही नहीं। तो बस एक ही समझो दोनों को, रामकृष्ण एक ही है, पुराना नाम है वो राम है, नया नाम है वो कृष्ण है। त्रेता में अवतार लिए वो पहले कहलाते हैं राम, और अभी अवतार लिया वो कहलाते हैं कृष्ण। तो राम जी ही कृष्ण रूप से प्रकट हुए हैं, राम जी खुद ही कृष्ण रूप से प्रकट हुए। कृष्ण भगवान के सामने है, एक दिन कथा आई, माँ कहानी सुना, बालक होते हैं ना कि माँ कोई कहानी सुना, कहानी सुना नींद आ जाए, तो कहानी सुना लगी राम जी थे, दशरथ जी थे, उनका नाम दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, उनके राम बेटा हुए, उनके राम जी बेटा हुए, वे राम जी जनक बना दिए, वहां चले गए, विश्वामित्र ले गए, वहां यज्ञ था, वहां ले गए तो वहां उनका विवाह हो गया, फिर चारों भाई विवाह हो गया, राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का, चारों भाई को विवाह हो गया, विवाह हो गया, आए अयोध्या, अयोध्या माता कैकेयी ने राम जी के वनवास का 14 वर्ष मांग लिया, 14 वर्ष वनवास रहेंगे। तो इस बात राम जी फिर वनवास में चले गए, वनवास में रहते रहते एक दिन ऐसी घटी, कृष्ण भगवान कर रहे हैं सोते सोते हूँ कर रहा है, तो वहाँ पंचवटी में रहते थे, तो पंचवटी में रहते रहते एक दिन आ गया रावण, रावण आ गया तो रावण ने साधु का वेश धारण किया, साधु का वेश धारण किया कि तुम बाहर आओ भिक्षा दो मेरे को, बाद ही भिक्षा तुम्हारे कार दीवारी हुए भिक्षा बंदी में ले लेता, खुद ही भिक्षा लेता हूँ। तो बाहर आया तो उठा ली और ले जा देगा, इतने में वो कृष्ण भगवान सोते थे, लो लक्ष्मण लक्ष्मण बाहर लाओ, धनुष्मान धनुष्मान लाओ, भाई क्या क्या बेटा क्या हुआ क्या हुआ वो क्या क्या हुआ याद आ गई, धनुष्मान ला लक्ष्मण धनुष्मान ला, तो वास्तव में एक है तभी तो हुआ सा। याद आ गई सीता में जरा धनुष का बोल रहा हूँ, इस बात एक और बोलो। देखो भाई भगवान की आप पंचायती मत करो, अपने इष्ट मान करके भजन करो, अरे कोई नहीं जैसे है, कोई इष्ट नहीं जैसे किसी पर नाम है हो तो क्यों राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ राम राम हे मेरे प्रभु राम राम कह दो। गजेंद्र वंश आता है तो गजेंद्र ने स्तुति किया या कष्ट है शो परिरोध जो कोई एक ईश है, उन्हें एक किसी का ध्यान नहीं दिया है, यह कष्ट रहे शो परिध्वंत गौरगा प्रसन्न होगा अभिधावत पुरुषम गीतम प्रपन्नम यदि प्रारंभ कोई एक ईश्वर है तो भगवान आगे दर्शन करेंगे। इस बात कोई ठीक बैठे नहीं तो बस नाम नहीं इष्ट मान लो, राम राम राम राम राम राम राम रात दिन करो मन लगा करके, बस यही इष्ट हमारे ना राम ईश्वर ईश्वर यही है, नाम दो अक्षर है मेरे तो माए बाप दो आकर, मेरे तो राम माता पिता है, राम जी पिता है, मकार माता है, मैं तो दोनों को शरण हूँ, फिर ठीक बैठ जाएगा। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। आजकल एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि निगुरा मुझको ना मिले, नगुरा मुझको ना मिले, पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लाख पापियों का भार, और आप कहते हैं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं, भगवान को ही गुरु बना लो। और जो गोबर उगुल बना ले नीचे हो रहेगा बाहर, रघु बना ले बाहर क्यों रहेगा। खास बात क्या है आप ध्यान देंगे, मैंने पहले भी कहा था आज भी कहता हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, गुरु बनाना क्या होता है, ऐसे किसी पेश दे दिया और कंठ दे ली, कान फूका लिया गुरु, ये नहीं है गुरु। गुरु हृदय में ईश जप जाए कि सबसे अधिक यही है। मैंने देखा है कई भाई दो तीन गुरु बनाए मेरे पास आए हैं कि मैं किसी गुरु मानू, तो क्या बात है। एक जगह एक सज्जन मिलते हमारे, कई महात्मा देखे, कई महात्मा मुर्दा उठाना है क्या, क्यों चंद्र से एक हजारों को शिक्षा एक दे सकता है। तो ये सौ का गुरु बना, ये गुरु नहीं है। आप ध्यान दो बात पर, शंका करो, आप चुपचाप मत हो जाओ, मेरी बात में शंका करो। जिस पर आपकी श्रद्धा बैठे, आपकी भक्ति बैठे, आपका भवन बिल्कुल स्वीकार करे और आपका प्रकाश हो, आपके हृदय का अंधकार दूर हो, आपके भद्र में श्रद्धा भक्ति बैठे उनकी ऐसी भक्ति हो, वो गुरु है। वो गुरु वो है जो ना तो आपसे रुपया चाहता है, ना कोई स्त्री से एकांत मिलता है, ना धन चाहता है, ना मकान बनाता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है, संग्रह करता है, वो गुरु नहीं होता। खूब ध्यान देकर सुने, काली बात थोड़ी सी है, आप सुने और शंका करो खूब उसमें, पूछो आप। जो रुपया चाहता है, आपसे सेवा चाहता है, ध्यान देना, तो आपके रुपयों का लोभी है वो, आपके सेवा का लोभी है वो, गुरु कैसे हुआ। आपसे रुपये चाहते भेंट पूजा मेरे करने हैं ऐसी चाहना करता, वो तो रुपयों का चेला है। तुष्टियों का चेला होने से क्या हुआ कि आपके पास रुपया, रुपयों का चाहना वो करता है, तो आपको पोता चेला है, गुरु कैसे हुआ। ध्यान दिया नहीं आपने, आप चेला बन जाओ तो हम रुपया दो, हमारे वस्त्र वस्त्र दो, हमारे भेंट करो, तो मन में लालसा रुपयों की है, भेंट पूजा की है, ऐसी जिसके हृदय में लालसा है वो राम राम की जो भक्त नहीं है, आप वो तो रुपयों का भक्त है। अरे आप हो रुपयों वाले, तो आप रुपयों रुपये मालिक तो आप हुए, आपका चेला हुआ रुपया, रुपयों का चेला वो हुआ, तो पोता चेला है वो गुरु कैसे हुआ बताओ। जिसकी गर्द रखे वो उसका चेला होता है, कोई धनदास है, कोई मानदास है, कोई कीर्तिदास है, भगवान का दास मिलेगा ही मिलेगा, वे गुरु नहीं हो सकते। गुरु समझते कम से कम, कम से कम हमारे से कुछ भी नहीं चाहता, केवल हमारा कल्याण चाहता। कोवा गुरु यो ही तो भदेशा शिष्यस्त को यो गुरु भक्त एवं। श्री शंकराचार्य महाराज की प्रश्नोत्तरी, उसमें कोवा गुरु कौन है, जो हितोपदेशा शिष्य का कल्याण कैसे हो, शिष्य का कल्याण कैसे हो, ये जिसके लगन है वो गुरु बनता है। शिष्य हो जो गुरु की भक्ति करता है और किसी की गर्द में वो कल्याण करता है, तो कल्याण करने वाले गुरु होते हैं। गुरु वो बहो लोक शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभस गुरु लोके शिष्य वित्तापहार का। शिष्य के धन को लेने वाले भी गुरु घने ही मिलेंगे, गुरु बहुवा संत घने ही है। शिष्य वित्त अपहरण कर, शिष्य के वित्त को अपहरण करने वाले मिलेंगे। दुर्लभ है गुरु का, वो गुरु दुर्लभ है जो शिष्य के हित हृदय का ताप दूर कर दे, चिंता मिटा दे, शोक मिटा दे, आपको निर्मल बना दे, पापों से रहित कर दे, वो गुरु है। कुकारस्तंभ जो अंधकार है हृदय का, जिससे शोक चिंता भय उद्वेग होता है, वो हृदय का अंधकार दूर करके और प्रकाश कर दे, आपको बिल्कुल शांति मिल जाए, वो गुरु है। चाहे उसको गुरु बनाओ चाहे न बनाओ, शरणानंद जी से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, जो मेरे से अधिक जानता है, चेला कौन है जो मेरे कम जानता है, मैं कम जानता हूँ चेला, कि वो गुरु नहीं मानता, मैं क्या गुरु नहीं मानता, मेरे से कम जानता चेला है, मेरे से अधिक जानता गुरु है। तो वास्तव में गुरु चेला का संबंध, चेले को तो इच्छा हो मेरे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ये भाव है चेला का। सेवा करे वो न करे, माने न माने, तो चेले किसी उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये जिसकी लालसा है वो गुरु होता है, और कल्याण करने के लिए गुरु बनाता है वो गुरु होता है। ये तमाशा नहीं है, आज जो तमाशा है गुरु बना जैसा गुरु बना लिया, एक साथ ही 100-150 शिक्षक मिल गए, ये तो एक पैसा पैदा करने का तरीका है, बहुत ही अपनी चोरी बने का तरीका है। अब इसमें शंका करो आप, गुकार गुरु को कम थोड़े, गुरु का बड़ा भारी ऊंचा दर्जा है, मन गुरु कल्याण करे शिष्य का। एक बात बताऊं, आप मेरी बात जानते हुए न बोले, जो नए है वो आदमी वह बोले, कोई पहला बेटा होता है बाप होता है, बताओ पहली बेटा होता है बाप होता है, बताओ कोई बोल दो, बताओ भाई, नए आदमी हम बताओ पहला बाप होता है बेटा होता है, आप बोल रहे हैं क्या, क्या कहे कि पहले बेटा होता है बाप तो बाद में होता है, बाप किसने हुआ, बाप किसने हुआ, बेटे बाप किसने, वो बेटे के बाद चले कर गया, क्या बोलो बोलो, बात बताओ भाई, पहले बेटे का जन्म हुआ बाप का, बताओ पहले तो किसी का बेटा बनेगा उसके बाद में बाप बनेगा। ये सुनो भी बात है, तो इसी तरह से गुरु वो बनता है जो चेला का उद्धार कर दे, उसके बाद में वो गुरु बनता है, पहला गुरु है ही नहीं। बेटा हुआ मेरे बाप कैसा हो जाएगा, तो चेले का उद्धार भी नहीं गुरु कैसे हो जाएगा, वो आप जरा सोचो, इन पे शंका वो करो, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। पहले वो आदमी किसी का बेटा होता है उसके बाद में बाप होता है, है? अपने बेटे से तो पहले ही होता है वो, बेटे बेटे का वो पहले बेटा होता है उसके बाद में अपने बेटे का बाप होता है, वो नहीं पूछता मैं, वो बेटा होता है उसका बाप पहले होता है, अपने बेटे का बाप होता है बेटा होता है, वो बताओ पहले बेटा, वो नहीं कहता मैं, एक बाप है एक बेटा है, उसमें पहला बाप होता है पहले बेटा होता है, बताओ। मेरा तात्पर्य यह है कि शिष्य के उद्धार किए बिना वो गुरु कैसे हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, अरे किसी अलग उपाय, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बता, तो गोविंद बताने से बड़ा हुआ तो पहले हो जाएगा, ध्यान दो और पूछो बात, मेरी बात को काटो, गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद गोविंद दिया बताए, जब तक गोविंद बता न दे तब तक गुरु है ही नहीं, वो कैसे हो बताओ। आप बाजार में गए और आपने कपड़ा लिया, तो कपड़ा लिया तो आप वो बता था भाई पैसा लाओ, क्या पैसा तो क्या है, पैसा तो देने पैसा दे दिया, अरे कपड़ा लाओ, पैसा ले लिया कपड़ा, कपड़ा तो नहीं है तो पैसा क्यों लिया तुमने, जब कपड़ा नहीं है तो पैसा क्यों लिया, पैसा ले कपड़ा लाओ, तो गुरु बन गए उद्धार नहीं हुआ, तो पहले उद्धार करो, ऋण है ही नहीं तुम्हारे पर, भेंट तो ले लेंगे, दंडवत ले लेंगे, नमस्कार ले लेंगे, कल्याण करेंगे ही नहीं, जरा सोचो इस बात में, वो गुरु कैसे हुआ। अगर आप उद्धार नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, तो कृपानाथ आप गुरु मत बनो, गुरु तभी चौथे पांच सी नाम है ना, शिष्य करो मत कोई, संतों की वाणी में आता है कि जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक किसी को चेला मत करो, क्योंकि उद्धार आपका ही नहीं हुआ, उद्धार का सुख भी नहीं। और बिना उद्धार किए गुरु होते हैं। और कर्पाती जी कहते थे कि एक कुत्ता होता है, कुत्ते की चीतरा और ईद और गोईड़ा लगे हुए तो है ना, अब सोन मार वाली चीतरा होता है किरणी चिंतन, अरे सफेद होते होते ईट होती है, बड़ा गोईड़ा होता है भागड़ा होते है ना काना चिपे हुआ कुत्तों के, तो वे गुरु बुरा गुरु था कुत्तों जी तो कुत्तो बढ़िया वे चिंता वाले दूसरे वाले बढ़े गए, अपना कल्याण नहीं किया तो अब तुम्हारे चूसेंगे, तुमने चेला तो बना लिया उद्धार हमारा किया नहीं, तो गुरु जी बनेगा कुत्ता और वे चिंता बढ़ेगा चूसेंगे कैसे, क्यों हमारे वेद पूजा तो ले ली उद्धार किए ही नहीं तो बदला लेंगे वो चिंता भर के चूसेंगे चिंता गीता आप पैसा तो ले लो कपड़ा दे दो, क्या ये उद्धार ये बात ठीक है, भेद पूजा ले ली नमस्कार ले लिया चेला बढ़ा दिया अरे उद्धार कर नहीं सका तो वे बदल लेगा पीछा चीता पड़े चूसेंगे वो गुरु जी को, मेरी बात ठीक है ये देश में नहीं तो शंका करो काटो मेरी बात तो काटो, बोलो भाई मतलब है पानी पीजे छानियो और गुरु चीजे जानियो, मारवाड़ी कहावत है पानी पीजे छानियो और गुरु चीजे जानियो, जो परमात्मा जानता है वो गुरु कुछ करना है नहीं करना गुरु, पानी पीजे छानियो गुरु की जानियो, परमात्मा जानता नहीं कैसे आपको उद्धार कर देगा, स्वयं तो उद्धार किया ही नहीं, बड़ी खतरनाक बात है ये, मामूली नहीं आप तमाशा समझ रहे रुपयों के लोभ में आते हुए ये नहीं है, वास्तव में उद्धार करना शक्ति रखता है उसे लबड़ा रखता है, ऐसा गुरु नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, कृष्ण मंदिर तक तो गुरु मौजूद है मर नहीं गए कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान अवतार हुआ बार त्रेता में आदि जाते हृणाक्ष हृणकशु आदि जाते हुए हैं, उनका पुत्र प्रहलाद उसमें कृष्ण ग्रही गृहीतात्मा लिखा है, भगवान कृष्ण रूपी गृह लग गया इसको, तो कृष्ण पहले से है अभी अवतार लिए से नहीं है, कृष्ण अनादि है, ये तो कृष्ण ग्रही था कैसे हुआ शत्रुघ में, ये तो शत्रु थे द्वापर में हुए कलु गया पहला, तो वो बहुत नित्य है, तो कृष्ण भगवान जग गुरु जगत के गुरु है क्या, आप गुरु नहीं है क्या, बताओ कोई भाई आप जगत से बाहर हो क्या, कृष्ण मंदिर जगत गुरु लिखा है ना, जगत के गुरु है आप जगत से बाहर हो, आप चिंता क्यों करो, भगवान को उपासना करो, तो हम प्रार्थना करो महाराज मेरा उद्धार करो, गुरु साथ आप गुरु भेजो मैं कैसे गुरु की परीक्षा करूं, एबीसीडी पढ़ी नहीं रहा मैं की परीक्षा करेगा वो, आप चेला तो बने गुरु की परीक्षा करोगे, क्या परीक्षा करोगे आप गुरु की, गुरु के पास जानिए विश्वास करोगे और मैं विश्वास उतार दू प्रभाव से, बिना पूछे आपकी शंकाओं का समाधान कर दे, जिसके पास बैठने से देवी संपत्ति में आ जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, संसार से बैराग हो जाए, भोगों से ऊंचे उठ जाओ, रुपये पैसे की गुलामी न रहे, जिसके संग करने से वो गुरु है, प्रत्यक्ष आपका अनुभव है, जब तक हमारे में ये गुण नहीं आए वो गुरु कैसे हुआ, आप जहां सोचो तमाशा थोड़ी है, वो व्यापार थोड़ी है, असली जो महात्मा होते हैं वो गुरु नहीं बनाते, गुरु नहीं बनाते क्यों नहीं बनाते, विचार ही नहीं करे, चेला बनना मामूली बात नहीं है, असली महात्मा तत्व है जीवन मुक्त है महापुरुष है, अगर चेला बन जाए ये चेला कहना नहीं माने तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते, गुरु का अपराध किया हुआ, गुरु का अपराध होने पर भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर सकते, वो गुरु जी माफ कर तभी होगा, इस वास्ते वे चेला नहीं बनाते, क्योंकि आज्ञा पढ़ने वाला मिलता ही नहीं। मैं गाड़ी में बैठा था, जवान शोर छोक रहा है कि महाराज मन चेला बना लो, तो बापा कौन गुरु गुरु होते, चेला बना लो अब आज गुरु हो गए थे मजा, अब चेला बना लो, अरे गुरु अब चेला बना लो, फिर चेला बना लो, कौन चेला बनने को तैयार है? को वा गुरु तो शिष्य को जो गुरु भक्त ए वा गुरु जी का भक्त हो गया। जैसे बेटा होता है तो बाप का अंश होता है, इस तरह से गुरु जी है जो अवतार हो जाता है उसमें चेले में, चेले में जो गुण मन परमा पारमार्थिक तत्व वो उसमें उतर जाते हैं। भगवान राम जी चित्रकूट रहते थे, उस समय महाराज भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए, तो श्रृंगवेरपुर में देखा रामायण पढ़ लेना, तो श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह निषादराज निषादराज राजा वो जाकर के दंडवत करता है माताओं से, बड़े बड़े बड़े पुरुषों से दंडवत नमस्कार करता है, जो सबको लक्ष्मण जी याद आते, लक्ष्मण समान जाना लक्ष्मण आ गया, माताओं ने देखे लक्ष्मण आ गया, तो महाराज लक्ष्मण जी को रात रात उपदेश दिया निषादराज ने, तो उपदेश देने से उतर जाते गुरु का अवतार हो जाते चेले में, चेले में गुरु का अवतार हो जाता है, गुरु जी का मनवावे चेले के मनवावेगी, योगी गुरु जी के चेले में आ जाएगी योगी, जब तक नहीं आवे तो कैसे चेला हुआ? ये रामायण में है कि नहीं? बोल रहे भाई बता नगर नारी सब खुश हुए, कैसे खुश हुए? जब लगन निहारी लक्ष्मण जी को देखे इस तरह हो गए, तो लक्ष्मण जी का अवतार हो गया उसमें, लक्ष्मण जी की नकल आने लग गई। ऐसे मनुष्य में मैंने देखा है जो गुरु भक्त होते हैं उनको याद आते ही लोग देखते हैं लगभग गुरु याद आएंगे, वो याद आएंगे नहीं। जैसे राज के सिपाही देखते ही राज याद आता है नहीं, इस वजह से उसको देखते ही महात्मा को याद आएंगे। कर्ण था कर्ण, वो कुंवारी जन्मा था माता कुंती है, तो कुंती माता थी उनके उनको नमस्कार करते, तो कर्ण था जानता नहीं था भाई मैंने कुंती माता जानता नहीं था, और युधिष्ठिर महाराज तो पता नहीं है कि ये क्यों बात ऐसी बात है, तो जो युधिष्ठिर महाराज कर्ण को देखते और कर्ण के चिंतों को चरणों को देखते तो माँ कुंती याद आती है, इसलिए क्या मेरी कुंती याद क्यों याद आती है? कर्ण को देखता और कुंती याद आती, क्यों चरण थे माता कुंती के समान चरण थे उसके, अरे कुंती याद हो रोज नमस्कार करते थे, अरे कर्ण के पैर देख अरे कुंती याद आवे, वैसे वैसे चरण भी से ऐसे बेटे में भी गुणा जाते उसका महाराज चेहरा हो जाता है अलतर का भाव हो जाते अलतर का याद आती है, तो जबरदस्ती असली शिष्य होगा उसे देखते ही उसे गुरु जी याद आएगी, अवतार हो जाता है उसमें, अवतार उतर जाते हैं, गुरु जी खुद चेले में अवतार ले लेते हैं, पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए, पारस को कल्चर करे और संत करे आपस गुरु करे अंतर अभिस्मान, पारस से छूने से लोहा सोना हो जाए पर वो सोने में ताकत नहीं कि दूसरे लोग सोना बना दे, अरे असली गुरु भक्त होगा असली गुरु होगा तो गुरु जी जैसे चेलों को बनाया वो चेला वैसे ही दूसरे लोग गुरु बना देगा, इस वास्ते गुरु होते हैं वो गुरु बनाते चेला नहीं बनाते, किसी को माते नहीं बनाते, भगवान कृष्ण राम किसी को चेला नहीं बनाया, बताओ कहां चेला बनाया, गुरु बनाते हैं वो दुनिया गुरु बन जाए, भगवान कृष्ण का राम जी का भक्त हो दुनिया गुरु हो जाएगा बिना किए हुए सतह, इसीलिए महाराज जी वो आ आजकल के गुरुवाद में कहते हैं कि राम और कृष्ण को भी जब गुरु बनाना पड़ा तो तुमको तो बनाना ही पड़ेगा। तो पढ़ो भाई, राम और कृष्ण गुरु को बनाया कैसे? बनाया आप बताओ, एक वशिष्ठ जी मारा गुरु बनाया तो गुरु थोड़े बनाया, वे तो परंपरा से बस गया है। महाराज दिलीप के गुरु भी वशिष्ठ थे और दिलीप का पुत्र हुआ रघु, उसके भी गुरु वशिष्ठ थे। रघु के जन्म में अज, उसके भी गुरु वशिष्ठ थे। अज के जन्म में दशरथ थे, वो भी गुरु भक्त थे। और राम जी के भी वशिष्ठ गुरु थे। मीडिया से वो तो घर का कुल गुरु है, गुरु कौन सा बताया? बताओ राम जी ने किस गुरु बना गया? वो कुल गुरु है। और विद्या पढ़ने गया तो सांदीपनी को गुरु बनाया जिससे विद्या पढ़ी। तो तुम विद्या पढ़ने के लिए जाओ, जो अब जो तुम विद्या पढ़ा दे, वशिष्ठ जैसे काम कर दे। वशिष्ठ सब काम करते थे। वशिष्ठ जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ को, तुम जाओ पुरोहित कर्म अतिबंधा, पुरोहित बनना बनना काम है, उसे दान पान लेना पड़ता है। तुम्हें अगर ही तुम्हारा भला होगा, राम जी अवतार लेंगे, त्रिगावी अवतार के लोभ से भी गुरु बने, वशिष्ठ जी बना, गुरु परंपरा गुरु थे। राम जी ने किसको गुरु बताया? बताओ भाई, राम जी ने बना तुम्हें बनाई बनना ही पड़ेगा। ये तो गुरु बनने की शौक है उन्हीं का ही काम है भाई, हमारी टोली बन जाए। जैसे आज है नहीं कम दृष्टि या लिस्ट की दृष्टि ऐसी है, वो बनाना हो बना हुआ बना टोली बना हुआ। बहुत बड़ी खतरनाक चीज है ये। मैंने संतों को तुम पढ़ा है, तुम उद्धार नहीं करते, गुरु भजे तो गजब हो जाएगा तुम्हारे भजे में। कि सच्चे पुरुष तो मिलेंगे नहीं, वो कर सकेगा नहीं, दूसरे को वो जान देगा नहीं कि हमारा तेल और यूं क्यों जाते हो, अगर वो कल्याण कर सकेगा नहीं, बड़ी आफत हो जाएगी गुरु बनाने में। मेरी बात सुनेगी नहीं आपने? हमारा चेला हो गया, अब आप किसी संगत में नहीं जा सकते। जो संग जाओ तो गुरु में लोग हो गया, तो आप तो कल्याण कर नहीं सके, दूसरे को जा नहीं सके, रीता रिजा सभा। ये गुरु की चीज होती है, जो जिसे गुरु बन गया वह हमारा व्यसन सुनेगा, दूसरे पंडितों को सुनेगा और संत महात्मा को सुनेगा। मेरी बात समझो भाई, नहीं सोच फिर पूछ लो, तो खतरा हुआ ना। आप तो उद्धार कर सकते नहीं, दूसरे बनन देंगे नहीं, क्या दशा होगी? मेरी बात को काटो, शंका में पूछो, जब खंडन करो। अब सुनाओ महाराज, ये बात ध्यान देने की है। मेरा तात्पर्य गुरु नहीं बनाना, चेला नहीं बनाना नहीं है। मैं तो किसी, मैं भी तो किसी का चेला ही हूँ। खतरा विशेष गुरु को है, इतना चेले को खतरा इतना नहीं है। गुरु बनने की हिम्मत किसकी हो सकती है जो उद्धार करने में समर्थ हो? तब चेला बनावे, सामर्थ है नहीं उद्धार करने की, चेला बनावे वो चेला कैसे होगा? शांति से विचार करो, निंदा नहीं करता हूं मैं। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक है, पर अधिक है कब जो उद्धार कर देते हो। गोविंद गए थे उद्धार हुआ नहीं, गुरु गए उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। नारायण नारायण।